چند ساخت جینم ملام هیوام نبراوا دلی خوم بجین داوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین برینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم القيسي من على كل داي كبت دايكا استا چوني من زور باشم كچكم دايكا استا كم تو زور سرمات بوا لواني وابت دنيا خريكة تاريكة بيت دارستاني كهيلة پشمانوا شوينك لبي أدوز ما وابو ويشولي بميني نوا وهستا كم باريك والزور مانتو بوا دي خيراك باريك وال قشتكي بيرينو دايكي أمروش بردوام أبت دورو باري إيرا بدقمن مالي ليا چنكا قندكام زور ليكو دورن هروها دايكي بيرين لحالكي باجدانيا چون روشه که هست به برشی نکد با وردهی که گیان من خواهم دید نه اصاییه تو مندو بوی وره بشویگ بدلن او گریز ککا من آگم لآگره که بید بلام تو تد لیه دایی که من باشم هستکم باشترم جگلوا امرو بشویگی باشم ورگرتو لن او گریز ککا دیک چکم تو برو بشویگ بدا بلام هیچی تر ماله پیرین باشه کمی که خواهم دواتر دیم او بیرد نتی خبرم کی توا داری پیوستم بو اگرکه که کردو توا زور باشا استخوه کی باش بکا شو شاد دای که گیان شو شاد کچکم بارون بارون بدرجه شبکه لگل منه بخبره بید چون که تو پاسوانه باشکی ایمی Thank you. ببورا درنگ هستم. بیانید باش کچکم. بوچی شو خبرت نکرد مودای که؟ چون که من هیچ خوم نه اهد. بلام بوچی دایکا گویم لیه بو استا کوکیت. هیچ نیه کچکم شکه خیوانیه. دی با نانی بیانی بخوین پیجوی خوارد نکه سر بیتو. بو استا بارون تو زور چالک دیاری که و تدوینه شو باش خوتوید. دایک می دیهش تو پاسوانید نکردوه. گشتکان بردوام ابید. خالکی ابینن بدر جای رگاکه. دایکی پیرین دوباره تای هیا. لوانه به هوی او و بید که همو شوکه لدر و ماوتاوه. پشت به تو بستیم پاری کول. دایکا تو باشتره لناو جگه کت پال کهوی لگل تو ادانیشم باشتره بم ای تایکت و دیاره تایکی کمم هیا ابی بتوانین امرو بگینه لادیه که تر دلنیام اتوانین تو هیچ کسی کت بینی وکچکم نه نم بینی و بلام هسته کم ای بینی بلام هیچ مالگ نبینین تو بلی پاری کول هز بطینو تینکات؟ بله من بدوی رو باری گیان گومک اگرم لسر رگا که بوی پشو بدین هستکم او بونی هیلم ناو دایکا تو هیچ مالک بینی؟ نخیر مالم نبینی و ای بینم مال گلیره و هیا ای بینم و دیاره للاده ایک نزی که بینه و دلنیم هوتیلی تیدایا پیرین کچکم تنها یک مالی لیا هرچند امل للاده ایج ناچید لوانه ای وابید پیرین گان بعد اول خوانی شوینه کبکین امشو لیره بمینینه و اتوانی لیم بپرسین چنه که تر من پیچه تاگین للاده که دواتر بلا من دلنیم هشت زور دوره دایکا، و دیاره سرمات بوا، تو زور نخوش دیاری خمی ملن نبی کچکم، تنیا سرمان بوا و هستکم امشو بمینی نو باشترا دل رقانه بیالین پاری کل آوا بردوان بید اما شهاره تو اما نکرس پاس با خوازو گشتی باشه او کن ایم گشتیارین اتوانی مالتی او مام دیتی با یک شو لیره بمینی نوا بم بورک چی بچوک بلا میاره او تیل نیا ایمش اوازانین اتوانی کمیگ او مام پی بده لو زیادر هیچی تر من نوید او باشه کشه کیوانی داوی لبرد نکین بارزم لوانی داوکاری که شیطانه بکین ایم گشتکین و اما نوی لیره بمینی نوا چون که کمی کتر دنیا تاریک بید ولادی دواتر و دیاره زور زور دوره لیره و اگر بروم با پرونس که او رگه که زور تن ماو بگن باشه اگر بتوانین گالسکه که لبخچه که را بگرین لنو گالسکه که امینین و ازیتی ایو نادین تو اتوانی هندی او مام بدیتی هر وکو کچه کم داوی لیه کردی بلا با دنیا ایو ایدیا او دیک مهاتوا نه او انگست یادن دی باشه خیره و رجوره و باشه و هاتم آگره که تو آگه تن لخوا تن بی پوشی گرگر تو به همون لیکه بلاو با تو بدل نیایی و برزم زور سپاس تکیم تو چیه که خیره وره واحتم گیانکم واحتم و دیاره چاوره کسی که کن لوانه تو راست بکیت یک دقیقه بوستن ایست او تن بو اهینم تا او کم بو هنی باشه باش دوامکا پلمکا دوی او که ارجی دبی خوره و پریکوال و دیاره تینوتا آه هارون باش خوتوي وادي هرب رسيتا آيلة تو دايكا بارون داوي خواردنكي يكات باشا كتكم چونك خوت زاني إمناتوانين آقرب كينوا فرمو أما بقرو بيخو باشا أمنا نانا زور رقن بارون أمنا نرقانة تنهابو أمشا وباشا دايكا اتوانم پیش نخوردن جلکم بشم؟ بله مکه کچکم، یکم جرنه نخویم هنده پنیری جماوه وره بیخو زور باشه تگیشتم، سر تا پیوست ننکم هم بخونی دواتر کارکانی تر بکن ها؟ باشه و انزل کانه شوی؟ بله چون که با روژه با رگه ارونو ایشی شکین باشه دای کلی کیوه یا؟ او خوتوه دای کم کمیگ نخوشه تیگه ایشتم اتوانی چاکه کم لگلاب کهی؟ باشه چی تاوی؟ ایدیا او تو لکیوه بوی؟ دیواره او تا لیره ملینا، ام کسا گنجا لگل توی ابی منش اچم دکت این مو بخیرهی گرمو نویشی پیرینا باشه بخیرهی بگره توا نگران ما با عزیزم من بخیرهی اچم دکت اینم اگر اولیره نبی اواز زور خراپا بی کاتیم منالکل دایکا بی اگر لخود بی دنیا زور تاریکا خب من نبی رگاک شارزم زور گرمو زوره و چاور ریتم پیرین، تکای باشه گداری با باشه پیرین، وره نزیکا و کرسی که بیانو دانیشا تو تمنه چنا؟ سیانزه سالم تیگیشم نو ملینایا زور خوش حال بون بناسینه سپاس که جگی منو تم پیدای شهانی نیا اگر ازهرم نبوه اچوین جوری میوانو لوی اقسمانه کرد اصایی شوینه که تن زور خوشا باشا بیستم که تو دای که به تنها گشتکن بله باشا خاتو ملینا کی منالکت لدائک ابت؟ منش نایزانم او پیش بینی نکراوا بخور ناکم بمزوان لدائک بد بلان بردوام ازارم هیو ازیتم ایا خاتو ملینا تو منالی ترت هیا؟ نخیر اما یکم منالمو ابن بدائک چی با خاتو ملینا؟ دوباره ازارکت سی بیر پیرین، پیرین تکایا دستم بری دستم بری تکایا باشا، پیرین باشا تکایا شتیکم پیبله هر شتیک حزلیتی با اوی سر خالم که بلان خاتو میلینا باشا پیبله پیرین، با که چونا شش منگلمو پیش با کم مرد آی زور داویلی ورد نکم بسی که چون بو باکم زور باش بو هیچ گمانی خیتیانیا باشه تو دایک رون بوشوینه اچین بوشوینی لدایک مونی باکم لیرون زیکا نه خیر لفرانسا او فرانسا فرانسا زور دوره لیره وانیا بله نزیکی ایتالیا یا زور دوره چند کشه یا تو باشی خطو ملینا آزارم لجاران زیاد را بلا مناله که بمزوانه لدائک نبید تو آرام بگرا آهای خواهی که آرام بگرا خاتو ملینا آهای خواهی که دائکا دائکا هستا دائکا چی روی داو پیرین مناله که خریکه لدائکا بید او تو چیلی؟ خاتو ملینا خریکه منالکی لدائکا بید ملینا کیا؟ خیزانی خوان مالکا ابی خزمه کلم دورو بره بین نخیر دائکا گیانی چکا سکی لیره نیا پیرین گیان تو همین بروا سرطا بوم بسکا بزانم چی بوا؟ دائکا تو هرگز یارمتی افرتی که داو که منالی ببید؟ نخیر کچکم وادیار حالی زور خرابا ازاری زور هیا خانم کمی یارمتیم با تا چون بتوانم من یارمتی تیم بلام اوها تا توی منالت ابی باشا ابی بهیز بی باشا باشا پیرین کچم تو ابی بچی تا دروا باشا درگا کش دبخا مترسا خود را گره باشا ابی بلیم منالکت اوابو زو نایت دروا باشا پیده وستیکاند اماده کراوا بله جاری پیشو دیکم لگل خواه هنی زور باشا هر استا اماده یکم پیرینگیان چنه توانی او بکولینه باشا دیکه منالکه لدیکه بید بله بم نزیکانه منالکه لدیکه بید منالکه لدیکه بید پیشوی باوکی بیتاوا نازانم کچکم استا باشا دی پیرین استا برو بخیرائی هندیگ او بینه بله آوکه کلاوا؟ بله دستکان خوش بید دیکا چیه کلم آو گرما؟ منالا تازه لدائیگ بوگی پیشم کچکم همو کسی گو کاراکت؟ بله که تو لدائیگ بوی توشم شورت دیکا تو بتا نتوانی اما بکیت؟ من هرگز توم نبینی وشتی کلم جوره بکیت نخیر بلام توم هیناوت دنیا و کچکم دی هر استا یرمتی مده پیرین خواهی گیان لیتا پاره ما که اوان بزوی بگره نو بو ایره ایدیا که بیل سر خوب رولا کم برواب که پشتم خریک اشکی رولا توش کمی که تیر ارام بگره ابی زو بگین پیویزده که اوانش پلاب که یا مشتی زور باشه بی خو اوان بخیره ای امناله لدائیگ نبی آی آی آی آی خوی بتونی بگره با جولانه کشم شتی گیره بسر نیا من خریق بو پشتم مشکه کتی تو خمی جولانه کتا ای ای ای باوکی گن سرم من الله کلی تایگ بو چنیک جوانا زور سپاس پیرین من علاقت پیروز به ختم ملینا خان مکم هر واس سپاسی تو شکم تو خود من دلکت هیناوت دنیا و منیش کمی گرمتیم دی خان مکم او چیه که ایده خیراکه ابی بروی ولی ملینا ازانم رولا بلان بخواناتوانم خوم لسر قاچه کانم بگرم از تکم قاچه مشکاوه ای خواه لدستو دخی راکه پیان بلای پیرین چی بوا ملینا باشا بله هر دوکیان باشن هر دوکیان هم من دالکو هم ملینا چی لدائیگ بو اوی برایگان دوباره منی خسته چی کورای منه لبیرچو من چون بیم تو باشی خان مکم من دلک تن کچکی زور جوانا ملینا ملینا عزیزکم زور سپاس بخوا تو باشی عزیزکم بله سری من علاکم هم که عزیزم رک لتو چه نه لتو چه نه لتو چه نه سری چهاکانی بکر رک لتو چه آیه بیا من علاکی چند جوان بی تو یارمتی اویده ها کچکم پیم بله من هیچه کیوام نکردو خاتون زور سپاس رولا کم زور سپاس من زور سپاسی ایوا اکم سپاس بو خواتو لیره بوی تا یارمتی او بده خانمی پیر برو جورو سری کچه زکت بکا او راستکی خریک بوله بیرم چی چیه که لیره؟ سیری از تیرکانه کم دایی که اسمان پر لأستيري جوانا ها سيري كنيزك لكوه؟ يكي كيلي بوداي كنما پيرينجان باب گرينو بناو غاليسككا ديكا تو چن گوري ما بستت شيا؟ ديكا تو يرمتي دا منالكي ببيت پیشتر کاری واشت نکرد بودای که من باشترین حولی خومم ده بلام تو لحاله که باشانیت در باری اما اشتی که سیره خریک سریشه کشم نامیند و اپلی گرمیم خریک ده بزید بله اشتی که زور سیره بلام دوی او هموشتا هسته کم مندوم بگو من وایا ابی استبسی تناو جگه کتوا باشه بابروین خواتان لگل خواتان لگل دیکا امرو سیم روژا اگین لاده ایکی تر اوش تیکی نایابا جلی کار کردنم لبرکم؟ بله پیرین پیرین چی بوا دیکا؟ سیرکا امم لگالیس که دوزیوا اما پنیرا هر و هم رباش یندانوا ای خوایا من زور حزم لمربایا اوان امانيان لقاليس ككدانا وابو ايما ببي اوي هيج بلن اوان كساني كي زور باشن بي اوي ايما هيجيان بيبلن خوان اوشتانيان دانا وا اميو سباسيان بكم دايكا وكسي ابي لناخد لو سباسي بكن اواتويت بهوي تو منالا كلا دايك بو او منم اميو سباسي تو بكم كتاكم تي کاتی من دالا کل دایگ بو گریانه به هزکیم جولی بو زور دل خوش بوم لخوشی دستم به گریان کرد بر یارم داو منیش لما بدوا جیانی کی آزای نبجیم و رگه به سختی کانی جیان ندم دایکا باشا ابی من بروم به پلج لکانم بگورم دای برو پاری کوال دای بیستنی قصکانی دایکی پیرین زور دلخوش بو دایکی شی هستی با دلخوشیه کرد باوری وابو امرو کاری کی باشیانه بیت للاده که پیشوا پیرین و دایکی کسی کان رزگار کرد که للاین سربازکانو به دوایه و بون رگه هم پیدا لناو گالیسکه که خوی بشاره توا ولاتی کانتکه ناوی نمسایه او همو هوله کی ایابو گرانه ولاتکه یو وستاندنی ده سلاتی نمسا لکو تاییه سرباسکان گالیسکه که پیرین اپشکنن القی ده هاتو لاتی رو کی پیرین کانتا پنابرکه من پیرینم پیرینم هرچند ساخت آجینم زنده.